Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O wsparcie dla rozszerzenia programu 500+ apeluje do opozycji premier. Susza w całym kraju, w lasach coraz więcej pożarów, a rolnicy boją się o plony. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiada duże zmiany. O poparcie rozszerzenia programu Rodzina 500+ zaapelował do opozycji Mateusz Morawiecki. W Sejmie trwa drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Zdaniem premiera w tej sprawie politycy powinni być zgodni. Wspieranie się na różne programy to oczywiście jest sól demokracji, ale w tym przypadku cywilizacyjnego projektu 500+ na każde dziecko apelujemy do całej opozycji, do wszystkich parlamentarzystów, żeby zagłosowali za tym projektem, ponieważ jest to projekt, który zmienia życie z punktu widzenia zwykłej takiej ludzkiej godności, sprawiedliwości. Projekt poparła Sejmowa Komisja i wprowadziła poprawkę o objęciu świadczeniem także dzieci w domach pomocy społecznej. Proszę, byśmy odłożyli nasze spory polityczne i wątpliwości co do nowelizacji prawa oświatowego i niezależnie od barw politycznych uchwalili ją, powiedział z kolei w Senacie szef Kancelarii Premiera. Zdaniem Michała Dworczyka w sprawie matur nie można pozostawiać znaków zapytania. Senatorowie zajmują się uchwalaną po południu przez Sejm nowelizacją przepisów o tym, że jeśli Rada Pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez samorząd. Michał Dworczyk mówił też, że rząd z radością przyjął deklarację ZNP o zawieszeniu strajku. Trzeba podziękować nauczycielom, że w poczuciu obowiązku wobec uczniów wracają do pracy, podkreślił szef KPRM. W całej Polsce susza. Rolnicy martwią się o plony. W lasach jest coraz więcej pożarów. Wprawdzie od soboty ma padać, ale zdaniem hydrologów opady będą zbyt słabe, by rozwiązać problem. Rzecznik Lasów Państwowych Krzysztof Trębski informuje, że liczba pożarów w lasach z roku na rok rośnie w ekstremalnym tempie. Od początku tego roku mieliśmy we wszystkich lasach około 3,5 tysiąca pożarów. Niemal tyle, co w całym roku 2017. Są obszary, gdzie nie padało od 4 tygodni. Rolnicy wyczekują deszczu. Zboża o zimę po opryskach wykonanych na chwasty zahamowały swój wzrost. Jak zapowiada Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opady deszczu wystąpią w sobotę. Przelotne opady deszczu praktycznie w całym kraju. Hydrolog Grzegorz Walijewski mówi, że aby problem suszy zniknął, potrzebny jest ciągły deszcz. Takiego deszczu przydałoby się około 3 tygodni miesiąca, stałego, codziennego. Ale na to, zgodnie z prognozami synoptyków, się nie zanosi. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prezydent zapowiedział pomoc dla rolników z dotkniętych suszą regionów. Minister rolnictwa zapewnił, że są na to pieniądze. Najbardziej dotknięte suszą województwa to śląskie, wielkopolskie, lubuskie i świętokrzyskie. Emmanuel Macron przedstawił główne kierunki zmian, które mają wyjść naprzeciw żądaniom wysuwanym przez część społeczeństwa francuskiego. Jest to odpowiedź na trwające co sobotę od 5 miesięcy protesty tzw. żółtych kamizelek. Zmiany w funkcjonowaniu demokracji, zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych dla niego decyzji. Decentralizacja to główne sprawy, jakie poruszył Emmanuel Macron, który powiedział: cel jest prosty. Przywrócić każdemu nadzieję na jego rozwój, od każdego oczekując wysiłku, na miarę jego możliwości. I to tylko w ten sposób będziemy mogli odbudować coś, co ja określam jako sztukę bycia Francuzem. To jest wyjątkowo i bardzo specjalna sprawa. To ma swoje korzenie francuskie i uniwersalne. Oznacza to bycie przywiązanym do naszej historii, ale i patrzenie w przyszłość. Prezydent Piątej Republiki zapowiedział także zmiany w dziedzinie podatków, które zostaną zmniejszone w niektórych kategoriach zarobków, a także w przypadku emerytów. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy te zapowiedzi są w stanie uspokoić protesty żółtych kamizelek, do szeregu, w których przeniknęli sympatycy ugrupowań skrajnie lewicowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W dzień flagi 2 maja, czyli w czwartek za tydzień, ulicami Warszawy przejdzie biało-czerwony korowód. Ma on wyzwolić poczucie wspólnoty i radości z bycia Polakami, mówi jeden z pomysłodawców wydarzenia, Maciej Pawlicki. To jest nadawanie formy polskości. To znaczy szukanie nowej formy Polaków bycia razem w miejsce form, które zaniknęły. I we współczesnym świecie tych form bardzo brakuje. Odwołanie do tradycji, ale do współczesności, bo to będzie mieszanina bardzo różnych prezentacji z różnych stron Polski, także zagranicy, ale też i współczesnych rzeczy. Patronami biało-czerwonego korowodu są Trójka, Jedynka, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

We'll go on and on and Nazywa się Kristen Ingram, ale woli, żeby wołać na niego po prostu Kingfish. Otóż Kingfish ma 20 lat, gra od wielu lat, od dzieciństwa na gitarze. Wywodzi się z rejonu, w którym blues kiełkował 100 czy 100 kilkanaście lat temu. Wychowywał się w Clarksdale, czyli w miejscu, z którego wyrosło wielu słynnych twórców tego kierunku. No i na swojej drodze gitarowo-artystycznej miał szczęście spotkać wspaniałych ludzi, którzy dostrzegli jego talent i potrafili ten talent, tym talentem się zaopiekować. Ci ludzie to przede wszystkim Buddy Guy, chyba numer jeden w światowym elektrycznym bluesowym graniu, i producent Buddy'ego Guy'a, czyli Tom Hambridge, perkusista, kompozytor, autor tekstów, a także producent. Buddy, zachwycony tym, jak gra i jak śpiewa Kingfish, wydał kilka dobrych tysięcy dolarów i zorganizował młodemu sesję nagraniową, a producentem został właśnie Tom Hambridge. Dodatkowo jeszcze na drodze Kingfisha był kilkakrotnie spotykany w różnych okolicznościach koncertowych Keb Mo. No więc tak znakomite towarzystwo weszło do studia i, no i stworzyli płytę, którą zatytułowano po prostu Kingfish. To album rzeczywiście niezwykły. Niezwykły dlatego, że ten dwudziestolatek wykazuje się tak niezwykłą dojrzałością w swoim gitarowym, bluesowym rzemiośle, że rzeczywiście zdaje się potwierdzać to takie obiegowe hasło, zawołanie, że w nim przyszłość bluesa widzimy i słyszymy. Kristen Kingfish Ingram jest jeszcze raz z tej swojej pierwszej debiutanckiej płyty, która ledwo dotarła do naszych uszu. W duecie z Kebem Mo wykona ich kompozycję Toma Hambridge'a zatytułowaną Listen. Kristen Ingram i Keb Mo. Sunshine comes peeking through the blinds. Every day your sunshine

którą wymyślił tam Hembridge wspólnie z Kingfishem Ingramem. No a wokalnie i na drugiej gitarze towarzyszył Kingfishowi Keb Moe. Ta płyta tak naprawdę będzie dostępna w całej swojej okazałości 17 maja, podobnie jak nowy album Jimmy'ego Vaughna, na który to album czekaliśmy prawie 8 lat, bo przez te ostatnie dziesięciolecie tylko jedna płytka firmowana tym pięknym imieniem i nazwiskiem się ukazała. Ta nowa nosi tytuł Baby Please Come Home i musi zachwycić wszystkich tych, którzy cenią Jimmy'ego Vaughna. Ja do nich należę. Uważam, że to jedna z najoryginalniej brzmiących gitar we współczesnym bluesowym świecie. Tak rozpoznawalna, tak charakterystyczna i tak pełna tego teksańskiego, dobrego, ciepłego grania, którego tak mi potrzeba. Jimmy Vaughn z nowej płytki Just a Game. Just a game that you're playing. I was blind, but now I see that you were only teasing. Oh, how you hurt me. Just a game that you're playing. Well, okay, I'll play too. Well, I heard you were fooling around, baby, so I'm gonna play the game just like you. Gonna cry my eyes out. Yes, that's what I do. And I'm gonna feel much better. Oh, baby, but what about you? Gonna feel much better. Oh, but what about you? Just a game that you're playing. Well, okay, I'll play too. You know I caught you cheating on me, baby, so I'm gonna play the game just like you. And I'm gonna feel much better. Od tych bliskich już czasowo nowości płytowych przejdźmy do teraźniejszości, bo przecież jutro to teraźniejszość, a już jutro rozpoczyna się, 21. już Międzynarodowy Festiwal Blustracje w Chorzowie. impreza, która no, jest bardzo znaczącą na mapie i w kalendarium związanym z bluesowym graniem w Polsce. Można nawet powiedzieć, że otwiera w pewnym sensie taki prawdziwy, duży sezon festiwalowy, jeśli chodzi o bluesa w naszej ojczyźnie. Jutro w piątek w MDK Batory otwarcie będzie wystawa fotograficzna Blues Alive, czyli związana z świetną imprezą u braci Czechów. No a potem wystąpią Nico Chona and the Firestones, albo Chona, bo ona jest francuska, więc dokładnie nie wiem, jak to się wymawia. Vanessa Harbeck, znana już z kilku występów w Polsce, i na zakończenie tego wieczoru Joe Harman z Wielkiej Brytanii. To w piątek, a w sobotę już w Chorzowskim Centrum Kultury tradycyjnie gala Blues Stop. To będzie Blues Stop 2018, czyli to będzie koncert laureatów ankiety czytelników kwartalnika Twój Blues, czyli no, sama śmietaneczka, można powiedzieć, naszych bluesowych wykonawców. Natalia Kwiatkowska, Sebastian Riedel, Romek Puchowski, Michał Kiela, Krzysztof Ścierański, Blues Junkers, Blackberry Brothers, Willie May Unit i Bartek Szopiński. Bartłomiej Szopiński, przepraszam, który został w tegorocznym plebiscycie uznany za najlepszego klawiszowca. Skoro tak, to posłuchajmy, jak Bartek gra na swoim ukochanym instrumencie, czyli na hammondzie. Czy to jest B3? Tego nie wiem, bo teraz Bartek został jakimś bardzo ważnym konsultantem hammondowym w tej części Europy i być może wprowadza właśnie nowy model hammonda do naszych uszu. A nagranie, które nosi tytuł Walking Jam, wywodzi się z nowiutkiego, zupełnie jeszcze przedpremierowego albumu grupy Smooth Gentlemen. O tej płycie pewnie jeszcze będzie mowa także w pierwszym odcieniu bluesa, kiedy będzie bliżej jej wydania. Nastąpi to pod koniec maja. No a teraz Walking Jam, czyli Bartłomiej Szopiński i fantastyczne brzmienie hammonda. Thank you. Bartłomiej Szopiński solo wykonał Walking Jam, choć to nagranie wywodzi się z płyty firmowanej przez trio Smooth Gentlemen. Ta płyta nosi skromny tytuł New i będzie miała premierę pod koniec maja. Premierę europejską, bo premiera amerykańska dopiero w czerwcu, bowiem płyta jest sygnowana dwoma wydawcami, jednym europejskim, a drugim amerykańskim. Jeszcze na chwileczkę wrócę do Blustracji, bo przecież w sobotę to nie koniec tego festiwalu, on trwa aż do niedzieli, a w niedzielę w Sztygarce w klubie Tlenownia będzie o 12:00 Blues Brunch, Ornery Broad, czyli trzy wspaniałe nasze wokalistki, Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska i Paula Wolski. No a potem można zwiedzić jedyne chyba w naszym kraju Muzeum Bluesa, zwane Grubą Bluesa, które znajduje się tuż obok Sztygarki. To tyle, jeśli chodzi o najbliższy weekend, no a potem mamy ten tydzień, w którym jest 1 i 3 maja i najdłuższy weekend tego maja, zdaje się. 1 maja rozpoczyna się też festiwal Las Woda Blues, no i także tradycyjnie już 1 maja Leszek Cichoński wraz z kilkoma, a może kilkunastoma już w tym roku, tysiącami gitarzystów zagra Hey Joe na wrocławskim rynku i tradycyjnie, jak sądzę, ponownie ustanowią przyjaciele gitarzyści rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę jednocześnie grających na gitarach gitarzystów. Przy okazji Leszka jest i ona chyba już nawet figuruje w poczekalni do trójkowej listy. Jest nowa pieśń, a w zasadzie nowa stara pieśń Leszka, bowiem to jest po prostu nowa wersja jego słynnego hymnu Thanks Jimmy. Tyle tylko, że tym razem wokalistą wiodącym jest Malford Milligan, no a całości towarzyszy potężny skład symfoniczny. Jeżeli mają Państwo ochotę zagłosować na tę wersję Thanks Jimmy, no to proszę pogrzebać w internecie i w trójkowych odmętach tegoż internetu i na pewno znajdą Państwo możliwość wciśnięcia guziczka i zagłosowania na Thanks Jimmy. Every spare moment fell asleep within his bed. Cut his teeth on a chilling circuit, playing with his teeth in a Greenwich bar. Most people, they turn their backs upon him, but a few know that he would go so far. A few knew that he would go so far. Thanks, Jimmy. And the world is not the same. Thanks, Jimmy. Soaked in souls with purple flame. Thanks, Jimmy. Electric church without end. Kiss in the sky as the strings bend. Kiss in the sky as the strings bend. A vision of timeless psychedelic glory. Using feedback, Dylan and blues to tell the story. You heard your train a coming and you just kept on rolling. Just kept on rolling. Just kept on rolling. Yeah. Thanks, Jimmy. And the world was not the same. Thanks, Jimmy. Touching soul to purple flame. Thanks, Jimmy. Electric church without end. Kiss in the sky as the strings bend. Kiss in the sky as the strings bend. Thanks, Jimmy. Leszek Cichoński i Malford Milligan. Ledwo opadną emocje festiwalowe, czyli po lustracjach i po festiwalu blues Woda Las, nie? Las Woda Blues przecież. No i ruszy wtedy polska część trasy koncertowej Dustina Arbuckla, który po rozstaniu się ze swoim wieloletnim partnerem Morelandem stworzył kolejny zespół, to jest tym razem kwartet, nazywają się Dustin Arbuckle and Damnations, no i grasują już po Europie, a od 6 maja będą także koncertować w Polsce. No i nie dość na tym, bo 9 maja, wprost z koncertu w Chorzowie, będziemy mogli usłyszeć Dustina z kolegami w pierwszym odcieniu bluesa, bowiem będziemy transmitować koncert tej formacji. No ale nie wszyscy dotrą przecież do Chorzowa, nie wszyscy będą mogli włączyć wtedy radio. Zachęcam więc do śledzenia trasy Dustina po Polsce, a mam dla Państwa podwójne zaproszenie na pierwszy koncert Dustin Arbuckle'a i jego The Damnations, który odbędzie się w klubie Miazga w Elblągu 6 maja. Miazga przy ulicy Kowalskiej, więc jeżeli ktoś z osobą towarzyszącą ma ochotę, proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl i jedno podwójne zaproszenie na koncert Dustina Arbuckle'a w klubie Miazga w Elblągu do dyspozycji. No a teraz posłuchajmy, jak Dustin z kolegami grają Half a Piece, pół kawałka. My mind is what I have to use. For the half I had to cut it loose. All because I fell in love with you. It disappears when I want it to. Half a mind is what I had to use. For the half I had to cut it loose. All because I fell in love with you. It disappears when I want it to. No reason. No reason. Peace to my peace of mind. All because I parted ways with you. It disappears no matter what I do. The hardest thing in the world to find is the missing piece to my peace of mind. All because I parted ways with you. It disappears no matter what I do. No reason. No reason. When I want it to. Half a mind is what I have to use. Other half I had to cut it loose. All because I fell in love with you. It disappears when I want it to. To był Dustin Arbuckle ze swoimi The Damnations. I już wiem, że pani Krystyna z osobą towarzyszącą będzie mogła uczestniczyć w pierwszym koncercie Dustina w Polsce 6 maja w Elblągu w klubie Miazga. I troszkę teraz zboczmy z takiego bluesowego głównego strumyczka i zanurzmy się w strumień jakże bliski bluesowi, czyli w muzykę gospel. Czy wiedzą Państwo, co to są soul wałki? Soul wałki. Soul to oczywiście dusza, no a także ten jakże znakomity i bliski bluesowi kierunek muzyczny. No a te wałki to jest po prostu druga część od nazwy słynnej miejscowości, czyli Suwałki. Otóż Soul Wałki to jest miejsce, w którym dzieją się rzeczy związane z kultywowaniem tradycji muzyki gospel. Czwarty już Soul Wałki Gospel Workshop odbędzie się, jak sama nazwa wskazuje, w Suwałkach między 17 a 19 maja. Będą koncerty, warsztaty, no a przede wszystkim będą gwiazdy tej prawdziwej muzyki gospel wprost ze Stanów Zjednoczonych na czele z Johnem Tillerym i jego Living Sacrifice. Będą także polscy wykonawcy, Holy Noise, Suwalska Orkiestra Kameralna, no i Suwalski Gospel Choir. Mam dla Państwa, a w zasadzie dla jednej słuchaczki lub jednego słuchacza, jedno zaproszenie na bezpłatny udział w warsztatach. Trzydniowe warsztaty, które odbędą się w Suwalskim Ośrodku Kultury, więc bardzo proszę napisać pod hasłem Soul Wałki na mój słynny adres jan.chojnacki@polskieradio.pl i jedna szczęśliwa osoba może wziąć udział dzięki temu w warsztatach gospelowych podczas Soul Wałki Gospel Workshop. No a teraz posłuchajmy, jak śpiewa i jakżeż to jest bliskie bluesowi. Gdyby tylko dodać do tego bluesową gitarę i trochę więcej basu, to przecież mielibyśmy fantastycznego hollering bluesa. Oto jak gwiazda muzyki gospel, która w Suwałkach wystąpi, John Tillery, śpiewa That's Who Jesus Is. Psalm 50 says, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords, He's the Prince of Peace, the Everlasting Father. That's who my Jesus is. Come on. Come on. Say. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, He is the Prince of Peace, the Everlasting Father. He is the great I am, the one that says I am, that I am. This is sick. That's who Jesus is. How do you know that's who Jesus is up in here? Oh, come on, make some noise if you know that's who Jesus is. Tell him. That's who Jesus is. Yeah. Come on, let's say it one more time. That's who Jesus is. Come on, say. Can we say it one more time? Can we say it just one more time? Come on, y'all. Come on. He is set. He is the King of Kings. The Lord of Lords. He is the Lord of Lords. The Prince of Peace. He is the Prince of Peace. The Everlasting Father. He is the great I am. The one that says I am that I am. Alpha, Omega, the beginning. Jesus. John Tillery i jego Living Sacrifice już 19 maja w Suwalskim Ośrodku Kultury podczas Soul Walki Gospel Workshop. No a skoro już to soul zaistniało, to posłuchajmy fragmentu nowego albumu Big Daddy Wilsona. Świetnego bluesmana, który przecież także kiedyś na żywo wystąpił w pierwszym odcieniu bluesa, a teraz nagrał nową płytkę i zatytułował ten album Deep in My Soul. Rice in the pan. I got a great big house and a whole lot of land. I got kids in college, corn in the field. I got everything you need, baby, here's the deal. I'm a full-grown man with strong loving arms. I squeeze you real tight until the morning comes. Chop your wood, baby, mow your grass. Do anything just to make you laugh. But I ain't got no money, but I sure got a whole lot of honey, child. But I ain't got no money, but I sure got a whole lot of honey, child. I'll take care of you, baby, treat you like a lady. Ain't got no money, but I sure got a whole lot of honey for you. Gonna rake your coals, light your fire. Anything, baby, that your heart desires. Bring your breakfast to your bed. Put a rose on your pillow where you lay your head. Two strong arms gonna plow your field. Work your farm, woman, here's the deal. Carve your name in my tree. Tell everybody you belong to me. But I ain't got no money, but I sure got a whole lot of honey, child. Well, I ain't got no money, but I sure got a whole lot of honey, child. I'll take care of you, baby, treat you like a lady. Ain't got no money, but I sure got a whole lot of honey. I'll take care of you, baby. Treat you like a lady. sure got a whole lot of honey. Big Daddy Wilson skarżył się nam, że nie ma pieniążków, ain't got no money. Ale zaraz po tym numerze na tej samej płycie jest nagranie zatytułowane I Got Plenty, czyli mam wszystkiego po, no po tyle, ile trzeba, może nawet jeszcze więcej. No i na zakończenie dzisiejszego pierwszego odcienia bluesa nowiuteńka piosenka Mavis Staples, która no, wkrótce z nową studyjną płytką się nam zaprezentuje i będzie to płytka, którą wyprodukował sam Ben Harper i skomponował tam wszystkie piosenki. Oto Mavis Staples i nagranie Change. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Lord, gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here.